NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. U kent vast het kerstverhaal van de gierigaard Scrooge. En zo niet. Morgenavond wordt het weer uitgezonden bij Max. Maar wat als je zelf een oudere in je omgeving hebt die elke vorm van hulp weigert? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. De politie in Denemarken zegt dat ze een terroristische aanslag hebben verijdeld. Er zijn 4 mensen opgepakt en 1 van hen is aangehouden in Nederland. De groep zou een aanslag voorbereiden. Verdere details zijn nog niet bekend. De Deense politie zegt dat het onderzoek nog in een pril stadium zit. Er zullen meer agenten op straat worden ingezet, vooral in hoofdstad Kopenhagen en rond Joodse organisaties. De Russische president Poetin hoopt 2 Amerikanen die vastzitten in Rusland te kunnen laten gaan bij een gevangenenruil. Het gaat om journalist Ivan Gerskovich van The Wall Street Journal en ex-marinier Paul Whelan. Ze zitten beide vast omdat Rusland ze verdenkt van spionage. Poetin zei in zijn jaarlijkse tv-toespraak dat de VS open moet staan voor de voorwaarden die Rusland stelt om de 2 vrij te krijgen. Welke voorwaarden dat zijn, zei Poetin er niet bij. In de Tweede Kamer wordt gepraat over wie de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Er zijn 2 kandidaten, Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Ze hebben eerder deze week een sollicitatiebrief gestuurd en daarover worden nu vragen gesteld. Volgens verslaggever Mark Hamer maken ze evenveel kans. De nieuwe Kamervoorzitter moet natuurlijk een goede debatleider zijn, maar is ook het gezicht naar buiten, ook internationaal. De Bosma, goede debatleider, in het voordeel, internationaal gezicht van het parlement. Ja, zou je misschien meer bij Van der Lee uitkomen. Maar ja, het is een goede testcase voor de nieuwe Kamer. Ja, dus we gaan het merken straks. Er is veel kritiek, onder meer vanuit D66, op uitspraken die Martin Bosma in het verleden heeft gedaan over een nep-parlement en mensen met een dubbel paspoort. Aan het eind van het debat wordt er anoniem gestemd. Bij VVD en NSC geldt geen fractiediscipline. Die Kamerleden mogen hun eigen keuze maken. De berichtenapp Threads is nu ook te gebruiken in de Europese Unie. Techbedrijf Meta lanceerde de app afgelopen zomer al, maar door nieuwe regels nog niet in de EU. Threads moet de concurrentie aangaan met Twitter, dat nu X heet. Toezichthouder ACM heeft na 15 jaar een wortelkartel opgerold. 4 bedrijven die wortels stelen en verwerken hadden sinds 2008 onderling afspraken gemaakt om de markt samen in handen te houden. Ze kregen ruim 2,5 miljoen euro boete. De verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot is failliet. Klanten konden bij de start-up producten kopen die ze vervolgens in glazen potten kregen geleverd in plaats van verpakkingen van plastic of karton. Het aantal overvallen is met een kwart gedaald vergeleken met vorig jaar. Toen ging het nog om 670 overvallen. Dit jaar zijn dat er 490. De politie denkt dat de daling komt doordat een overval steeds minder succesvol is. Overvallen zien we nog steeds op tankstations en op de supermarkten. Het goede nieuws is dat wij in 70% van de gevallen een verdachte kunnen aanhouden. En er is ook steeds minder contant geld. Hè. Dus het succes van overvallen is gewoon heel erg laag. Criminelen stappen daardoor wel over op andere vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld drugshandel of cybercrime. Een microscoop die wordt toegeschreven aan Antonie van Leeuwenhoek heeft op een veiling 160.000 euro opgebracht. De 2 kleine zilveren plaatjes, wat schroefjes en een lensje, gingen bij veilinghuis Christie's naar een onbekende koper. Van Leeuwenhoek wordt wel de vader van de microbiologie genoemd, omdat hij in de 17e eeuw met zijn instrumenten de tot dan toe onbekende microwereld ontdekte. Van de honderden microscopen die hij tot zijn dood in 1723 bouwde, zijn er nog maar 12 over. En de meeste daarvan zijn te zien in musea. Het weer bewolkt maar droog. Aan de kust valt wel nog een enkele bui en het is 4 tot 7 graden. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen en dan wordt het niet kouder dan 5 graden. Morgen is het dan droog met af en toe zon. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door een spoedreparatie aan de vangrail staat op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en Knoopend Oude Rijn 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Door een ongeluk op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal richting Zwolle een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En een kwartier richting Almelo bij Wierde-West. De A58 Eindhoven richting Breda 12 kilometer stilstaand verkeer tussen Best en Knoopend de Baars bij Tilburg. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens is de rechte rijstrook waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag dicht. Om een uur vertraging te ontkomen, rijd je om via Den Bosch, via de A2 en de A65. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de vrachtwagenchauffeur. Dus hou hem tussen de lijntjes, gepoetste kant boven. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Marcel Olde Rickert, hoogleraar geriatrie bij het Radboud UMC in Nijmegen. Want hoe om te gaan met ouderen die eigenlijk hulp nodig hebben, maar daar geen zin in hebben? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1911. Toen bereikte poolreiziger Roald Amundsen als eerste mens de Zuidpool. En Paul Robert is in de villa. Hij is typemachineverzamelaar. En wel een type ook dus. En de aanleiding is werelds grootste veiling van typemachines. Welke machines worden daar geveild? Van schrijver Ernest Hemingway, van zangeres Barbara Streisand. Nou ja, die komen daar allemaal onder de hamer. Reden voor een gesprek lijkt me. En we gaan nu eerst praten over raddraaiers in het vliegtuig. Want vliegtuigbemanningen zien het steeds vaker gebeuren. Vervelende passagiers met een tekort lontje of mensen die dronken zijn. Vanochtend was er een overleg tussen het ministerie van Infrastructuur, de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel en pilotenclub VNV. En Koen George is daar de vicepresident van. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn genoeg incidenten geweest. Hebt u zelf wel eens meegemaakt? Ja, helaas heb ook ik het een keer meegemaakt. Op een vlucht van Italië, Napels, terug naar Nederland. Waar tijdens het uittaxiën naar de startbaan twee groepjes Italiaanse passagiers met elkaar op de vuist gingen. Nooit achtergekomen waarom dat is gebeurd. Maar natuurlijk een bijzonder vervelende situatie. Ja. Was op de grond, dus wij konden gelukkig terug naar de gate waar de politie ze vervolgens heeft afgevoerd. Ja. Anders is het natuurlijk als het echt in de lucht gebeurt, op 10 kilometer hoogte. Ja, absoluut. Zeker anders. Hè? Want op dat moment dat je op de grond bent, kun je het vliegtuig mooi stilzetten en kun je even de situatie bevriezen. In de lucht kan dat niet, want het vliegtuig vliegt gewoon door. En zeker als je het laatste stukje van de vlucht bezig bent, dan ben je echt bezig met het vliegtuig te besturen. En is het een zeer vervelende bijkomstigheid dat je ook met de veiligheid van de passagiers en van de gehele bemanning, dat die in het gedrang komt. Daar ook nog op moet gaan focussen. En wat hebben jullie dan voor mogelijkheden? Want stel dat iemand zich dan gaat misdragen of misdraagt, wat kan je dan doen als bemanning? Als eerste is de bemanning uitermate goed getraind om als eerste verbaal op iemand in te praten en proberen iemand te kalmeren. En nou ja, eigenlijk in 90% van de gevallen lukt dat ook. Hè? Want het zijn heel veel kleine incidenten die in de kiemen gesmoord worden. Een aantal daarvan die dus niet vatbaar zijn voor dat verbale stuk. We hebben ook de mogelijkheid uiteindelijk op autoriteit van de gezagvoerder om iemand te boeien. Dat gebeurt door middel van tie-ups. En zo kunnen we iemand in ieder geval de handen boeien. En uiteindelijk ook nog, als het nodig is, de voeten boeien. Ja. En het is in de cijfers te zien, hè, want jullie hebben jullie bijgehouden, dat er echt een trend is te zien, ja, een negatieve trend dus in dit geval, dat dit vaker gebeurt in vliegtuigen. Ja, helaas wel. We zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 een stijging van 20% naar het eerste halfjaar van 2023. En wat we ook zien is dat het gewoon gemiddeld 2 à 3 keer per dag gebeurt dat er een raddraaier zich misdraagt aan boord. Ja. Nou is er dus overleg geweest met allerlei betrokken partijen. Wat is daar uitgekomen vandaag? Vandaag was het ondertekenen van een intentieverklaring, wat een onwijs goed initiatief is. Het is bevestigd de samenwerking van de verschillende partijen in de luchtvaartsector. Dat zijn dus de luchtvaartmaatschappijen, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, maar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die bevestigen de samenwerking. En wat ons betreft een mooi beginpunt om bijvoorbeeld ook het delen van de zwarte lijsten. Nu gebeurt dat alleen tussen KLM Transavia, omdat ze onderdeel zijn van hetzelfde concern. Ja. Maar wat ons betreft rollen we dat ook verder nationaal uit, door ook naar TUI en Corendon uit te rollen. Dus zodat een passagier die zich misdraagt richting een bestemming niet vervolgens een paar dagen later weer met een andere maatschappij terug kan vliegen. Maar dat is dus nu nog niet aan de orde. Dat is wat jullie graag willen. Maar u zegt van door dit overleg en die samenwerking moet dat er uiteindelijk van komen. Ja, alcohol en drugs ook. Maar alcohol met name ook is een groot probleem. Natuurlijk mensen die zich vol tanken op de luchthaven en dan voor problemen zorgen in het vliegtuig. Moet daar niet gewoon daar wat aan gebeuren? Dat er een drooglegging van Schiphol komt, althans dat daar op die alcohol wordt gelet ook. Ja, dat is wel een heel rigoureus besluit natuurlijk om de goede onder de slechte te laten leiden. Verder zien we, u zegt alleen alcohol, of voornamelijk alcohol, maar ook wel echt heel veel drugs toch terug ook in het gedrag van de passagiers. Soms is het helemaal niet in het spel. Dus een rigoureuze oplossing om een drooglegging van Schiphol te prediken, ja. We denken dat je veel beter kan kijken naar bijvoorbeeld dus het delen van die zwarte lijsten. Ja. Zodat het niet herhaaldelijk gebeurt. Ja. Goed, nou, het begin is gezet, maar er valt nog wel wat te doen. Dat is duidelijk. Dank voor de uitleg. Koen George is dat, van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. En dan nieuws via de NOS. U hoort het net al even. De politie in Denemarken zegt dat ze een terroristische aanslag hebben verijdeld. Er zijn daar 4 mensen opgepakt. Althans, 1 van hen is aangehouden in Nederland. Contact met NOS-correspondent Rolien Creton. Rolien, wat is er bekend over die mensen die zijn opgepakt? Nou, we weten over de personen die in Denemarken zijn aangehouden dat ze connecties hebben met de bende Loyal to Familia. Dat is een bende die in Denemarken 10 jaar geleden werd opgericht en in 2021 door Deense Hoge Rechtshof werd ontbonden. Dus die bende is in Denemarken verboden, maar de leden zijn nog steeds actief. En de Deense Veiligheidsdienst heeft de verdachte in het geheim gevolgd en is vanochtend binnengevallen op adressen in Aarhus en Odense. Toen zijn er die 3 mensen aangehouden en de politie zoekt op dit moment op deze adressen naar bewijsmateriaal. En verder is er zojuist verteld dat de Deense Veiligheidsdienst heeft samengewerkt met buitenlandse veiligheidsdiensten, waaronder die in Nederland. En dat heeft geleid tot 1 arrestatie in Nederland. Ja, jij noemde net die club die 10 jaar geleden dus eigenlijk al verboden is. Maar wat is dat voor organisatie dan? Wat willen ze? Nou, we weten niet wat deze mensen van plan waren. Maar er is wel gezegd zojuist dat de beveiliging van Joodse doelen in Denemarken verder wordt aangescherpt. Joodse gebouwen in Denemarken worden al langer extra bewaakt. In 2015, 8 jaar geleden, was er een aanslag in Kopenhagen op een cultureel centrum en de synagoge in Kopenhagen, waarbij 2 doden vielen. En sindsdien wordt een aantal Joodse instellingen dag en nacht bewaakt. Nou, die bewaking zal worden uitgebreid. Verder is er verteld dat de verdachten in een vrij vroeg stadium zijn aangehouden. De woordvoerder van de Veiligheidsdienst heeft gezegd, ja, het is altijd een balans op welk moment ga je tot arrestatie over. Langer wachten heeft het voordeel dat je meer bewijsmateriaal kan verzamelen. Maar er werd gezegd, we willen geen enkel risico nemen. Laatste nieuws uit Denemarken hoort u van NOS-correspondent Rolien Kreton. Robert Palmer, Bad Case of Loving You. Wow. Tot 3:30. Morgenavond is Waalwijk het decor van dit iconische kerstverhaal. Vannacht komen er 3 geesten. Met onder andere Thomas van Luijn, Martine van Os en Henk Poort. Je loopt daar toch niet weg? Nee. Kom nou! Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1. Is daar iemand? Scrooge Live, ja, Scrooge, het personage uit Christmas Carol van Charles Dickens. U weet wel, Scrooge, de onaardige vrek die uiteindelijk tot inkeer komt. Maar wat nou als u zelf een mopperende oudere in uw nabijheid hebt die van geen hulp wil weten, maar die het eigenlijk wel nodig heeft? Hoe voorkom je dat het ongezellig wordt tijdens de kerstdagen? Marcel Olderikert is hoogleraar geriatrie bij het Radboud UMC in Nijmegen. Hij is ook hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Meneer Olderikert, goedemiddag. Goedemiddag. Valt er een parallel te trekken tussen het karakter Scrooge en een nukkige, stront eigenwijze oudere? Ja, er is zeker een parallel. Dus het is een soort archetype, een voorbeeld van wat toch veel wordt gezien. En ja, het heeft ook alles te maken toch met dat gevoel van eenzaamheid en geen of moeilijk sociaal contact kunnen leggen. Zijn er eigenlijk cijfers van over de fysieke en mentale gezondheid van ouderen, met name dan rond die kerstdagen? Ja. Nee, er zijn interessante cijfers. We doen zelf ook onderzoek naar eenzaamheidsgevoel onder ouderen. En Nederlands Instituut voor Geneeskunde heeft daar ook over gepubliceerd en laat dan zien dat 10% van de ouderen ernstige eenzaamheidsklachten hebben en sociaal eigenlijk niet in staat is om goed contact te leggen. En een veel grotere groep heeft daar matig last van. En wat dat betreft scoren wij Europees in de middenmoot, zeg maar. Hmm. En mensen zullen dit ongetwijfeld herkennen, hè? Een vader, een moeder, een opa of een oma die al dan niet professionele hulp nodig heeft, maar dat eigenlijk weigert te accepteren. Waar zit die nukkigheid dan in? Waar komt dat vandaan? Ja, dat is een soort onmogelijkheid om het op te lossen. En dat heeft vaak ook te maken met de angst om overlast te vormen voor de kinderen. Het idee van wij moeten onszelf redden en alles wat ik vraag is te veel, zeker rond die kerstdagen. En soms zijn er ook barrières in fysieke zin en zijn de kinderen of de andere mantelzorgers niet aanwezig. Maar heel vaak komt het vanuit een soort verkeerde veronderstelling dat mensen die helpen dat niet leuk vinden. Nee, precies. Maar dat komt ook omdat we met z'n allen nogal gejaagde levens leiden zo de laatste jaren. Dus die generatie denkt misschien ook van, laten we ze maar niet lastigvallen. Omgekeerd springen die ouderen natuurlijk ook altijd bij. Als er kinderen moeten, op de kinderen moet worden gepast. Dus iets terugdoen mag toch ook wel, zou je denken? Zeker. En op de achtergrond is het ook nog van belang om ons te realiseren dat er ook echt pieken zijn rond kerst en oud en nieuw van echt incidenten daardoor. De sterfte is hoger bij ouderen rond kerst en oud en nieuw. En er zijn ook veel meer valpartijen, heupfracturen die grote problemen geven. Dus het gaat wel ergens over om hulp te geven. En de sleutel is denk ik dat je het met elkaar bespreekbaar maakt en dat ouderen zich realiseren dat een kind wat helpt daar zelf ook heel veel voldoening van ondervindt. Ja. Dus de wederkerigheid erin, die wordt vaak niet onderkend. Ja. Maar goed, hoe pak je dat aan? Hè? Je nodigt opa of oma uit voor het kerstdiner, of je vader en moeder kan. Dan moet je dus dat gesprek aangaan. En je wil ook niet dat kerstdiner een nare nasmaak krijgt, dat er gewoon ruzie ontstaat. Nee. Dus het gesprek aangaan, het niet ontwijken, want er rust een soort taboe op dit soort onderwerpen. Dus dat moet je op de eerste plaats niet dan naast je neerleggen en voor de lieve vrede er maar niets over zeggen. Maar je kunt natuurlijk wel uitnodigend open vragen stellen in de zin van, als ik nou graag wil helpen, hoe kan ik dan toch ook helpen dat de kerst voor u er iets aangenamer uitziet? Dus ook aangeven dat je zelf heel erg bereid bent en er voldoening uit haalt. En dan niet alleen maar gaan praten over de makkelijke oplossingen, want iedereen weet dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Dus je moet het niet al te makkelijk maken in dat gesprek, maar zeggen, je bent echt bereid om substantieel iets te doen. Ja. Het moet in ieder geval niet te dwingend of zo worden. Van, je moet nu dit of je moet dat. Nee, ik denk dat de sleutel erin ligt om toch te laten doorklinken dat het dienst wederdienst is. En dat het dus niet die belasting is die ouderen vaak voelen, de last, maar dat het plezier is wat je in feite ook je kind kunt ontnemen als je zegt van, je mag mij niet helpen met kerst. Ik red het alleen wel. Hmm. En dat zie je ook in Scrooge, bij Scrooge eigenlijk terug, dat als er wederzijds iets ontstaat, dan voel je ineens de menselijkheid. En dan voel je dat het een happy end kan worden. Ja, want zonder de clue weg te geven van Scrooge, voor de mensen die het nog niet gezien hebben, morgenavond is het weer te zien bij Max. Maar dat personage komt uiteindelijk tot inkeer. Hij accepteert hulp en wordt er eigenlijk een fijne mens door. Hè? Geldt dat ook voor ouderen die uiteindelijk toch die hulp accepteren? Ja, dat geldt ook voor ouderen die toch een soort van oplossingsrichting ontdekken. Die hebben daar natuurlijk zelf baat bij, want sociaal contact, dat is eigenlijk de belangrijkste drijfveer, motor voor welzijn. Dus als je in staat bent om sociaal contact te blijven onderhouden, ook bij kerst, dan is je eigen levensgeluk, je gevoel gaat daar ineens van omhoog. En als je dat met je kinderen en je kleinkinderen kunt beleven, dat is natuurlijk wat het dichtstbij is en wat ook het, het meeste energie geeft. Dus ik denk zeker dat daar veel winst door ontstaat. En bovendien heb je dus die risico's die je anders loopt rond allerlei lichamelijke toestanden die kunnen ontstaan. Die worden ook ineens een stuk minder. Ja. Dus eigenlijk winst op alle fronten. Zij, en dat mopperige, dat nukkige, dat kennen we ook wel. Ook, ik zeg echt niet dat alle ouderen dat die zo zijn. Helemaal niet zelfs, maar toch, het gebeurt. Maar is daar nog reden voor dat je, als je gewoon wat ouder wordt, dat je dan dat er gewoon automatisch bij hoort of zo? Nou, het hoort er zeker niet automatisch bij. Er is ook een heel interessant onderzoek gedaan en die hebben de uitingen, dus gewoon de tekst, de taal van ouderen vergeleken met jongeren. En daar blijkt netto dat als je alles optelt, dat jongeren minder vaak positieve woorden gebruiken dan ouderen. Wow. Dus je moet niet denken dat ineens ouderen alleen maar nukkig en eigenwijs en zeg maar scrumpy old man worden. Maar het is wel zo dat ouderen minder reserve hebben. En als je dan stress ervaart, dat weten wij natuurlijk ook, als je stress ervaart, dan word je geïrriteerd. Dan zoek je een oplossing. En het is veel meer een teken van stress, van eigenlijk kan ik het niet meer redden en moet ik geholpen worden, maar daar kan ik dan die stap niet over de drempel zetten. Ja. Dus neem het ook als een signaal van toegenomen stress, die nukkigheid. Ja. Dank voor de uitleg, hoogleraar geriatrie Marcel Olderikert. Morgenavond dus om 20:30 live vanuit Waalwijk bij NPO 1. Omroep Max presenteert Scrooge Live. Dan Billy Porter, dat is een Amerikaanse acteur, zanger en mode-icoon. In 1992 kwam hij in de picture via de talentenjacht Star Search. Die won die, $100,000 won hij ermee. En eventjes voor de geschiedenis, een andere kans hebben toen was ene Britney Spears. Maar hij won dus, Billy Porter. Hij heeft al veel prijzen gewonnen, een Grammy, een Emmy, 2 Tony Awards. Hij speelde in films, tv-series en tal van musicals, maakt dus ook muziek. Maar ja, doordat al dat acteren stond, die muziekcarrière stond eventjes op een laag pitje. Volgend jaar komt er wel een nieuw album van deze Billy Porter en daarvan hoort u nu het titelnummer. Black Mona Lisa, a fucking classic kid, a teacher, I'm a needer to pay me more than gold. Black Mona Lisa, a fucking genius, don't you see, Da Vinci creature, pay me more than gold. One time for the kids in the back who never had a chance to dance. Two times for the kids in the night who never had a sky to fly. Three times for my damn self, cause I'm self-made and no lie. No la la la la, no la la la la la. One time for the misfits with no luxury and no Black Mona Lisa, een nieuw liedje van Billy Porter. Komend jaar, dus in het begin van het jaar, een nieuw album ook van deze man. Zometeen in Terug naar Toen gaan we 112 jaar terug in de tijd, naar deze dag in het jaar 1911. Toen betrad namelijk de eerste mens de Zuidpool. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. De verdachte die in een Deens antiterreuronderzoek is opgepakt in Nederland is een man van 57 uit Rotterdam. Hij werd vanochtend in het stadsdeel Zuid aangehouden door de politie op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In Denemarken zijn in hetzelfde onderzoek nog 3 mensen opgepakt. Bij de invallen van Israël in Jenin op de westelijke Jordaanhoever is een 12e Palestijn om het leven gekomen. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat een jongen van 17 werd doodgeschoten door Israëlische militairen. De invallen zijn al 3 dagen aan de gang. De berichtenapp Threads is nu ook te gebruiken in de Europese Unie. Techbedrijf Meta lanceerde de app afgelopen zomer al, maar door nieuwe regels nog niet in de EU. Threads moet de concurrentie aangaan met X, het platform van Elon Musk. Het aantal overvallen is met een kwart gedaald vergeleken met vorig jaar. Toen ging het nog om 670 overvallen. Dit jaar zijn dat er 490. De politie denkt dat de daling komt doordat winkels steeds minder contant geld in de kassa hebben. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Alleen op de A58 Eindhoven richting Breda bij knooppunt De Baas is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. De weg is voor een deel zelfs ook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. Maar hou wel rekening met minimaal een half uur vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 december 1911. Villa VD. Op die dag bereikte de Noor Roald Amundsen als eerste mens de Zuidpool. 2 beroemde Zuidpoolreizigers waren de Noor Amundsen en de Engelsman Scott. In 1911 organiseerden ze alle 2 een expeditie naar het middelpunt van Antarctica, de Zuidpool. Scott gebruikte voor zijn tocht vooral ponies. Amundsen vertrouwde vanaf het begin alleen op de hondenslee. En daarin kreeg hij gelijk. Amundsen kwam als eerste aan op de Zuidpool en plaatste daar de vlag van Noorwegen. Dat was op 14 december 1911. Scott kwam pas 2 weken later aan. De teleurstelling was groot toen ze de vlag van Noorwegen vonden op de Zuidpool. Op de terugtocht werden Scott en zijn mensen bovendien door een sneeuwstorm overvallen. Maanden later werden hun bevroren lichamen gevonden. Over die expeditie van Amundsen ga ik praten met klimaatjournalist en poolreiziger Bernie Snoteboom. Goedemiddag. Goedemiddag. Want u bent daar ook vaak geweest. Die Amundsen was een voorbeeld misschien wel, denk ik. Hè? Wat was het voor man? Volgens mij was het een hele nare man. Oh. Zo staat hij ook bekend. Hij was niet gezellig, hij was niet aardig. Hij was een beetje nukkig. Maar hij wist 1 ding heel goed en dat was het voorbereiden van poolreizigen. Dus we hebben heel veel van hem geleerd. Ja. In ieder geval, het is wel een voorbeeld voor ons, dat klopt. Maar we hoorden net al even iets, hè? Want een van de dingen die hij deed was dat hij die huskyhonden had meegenomen. Hè? Dat is uiteindelijk wel heeft een soort van verschil gemaakt. Zeker, en hij was ook de eerste Noor die op skis ging. He, dus dan kun je heel makkelijk glijden met je voeten. Dus dan kun je echt op een dag kun je kilometers winnen. Vergeleken bij als je gewoon moet gaan lopen. En die Scott, ja, die had ponies. Dat is natuurlijk super onhandig, want die zijn zwaar. En die kunnen het gewicht niet verdelen. En ja, die trapte dus door het sneeuw en door het ijs heen. En kwamen geen meter vooruit. Dus... En wat Amundsen ook had gedaan. Die had natuurlijk al heel veel ervaring. Die was op de Noordwestpassage geweest. Die was al eerder in Antarctica geweest. Dus die wist hoe die zich moest voorbereiden. En hij zei ook altijd zijn beroemde quote van... Er is geen slecht weer, er zijn alleen slechte kleding. Hè? Dus je kunt je op alles voorbereiden. En als je een avontuur, met andere woorden, is ook iets als je niet bent goed voorbereid. Want er zou gewoon nooit iets fout moeten zijn als je alles tot in de puntjes weet te regelen. Ja, ik begrijp dat hij eigenlijk helemaal niet van plan was om naar die Zuidpool te gaan, hè? Nee, hij wilde naar de Noordpool. En hij had dus die Noordwestelijke Passage gedaan en dat was succesvol. Hij was gaan voorbereiden. Ja, en toen kreeg hij dus een bericht dat Amerikaan Perry naar de Noordpool was gegaan. En toen dacht hij, ja, wat moet ik daar dan nog doen? Toen heeft hij zijn bemanning bij elkaar geroepen. Het schip Fram, dat is van een andere Noor van Nansen, die als eerste Groenland had opgestoken. En het schip heeft hij gecharterd. En tegen zijn bemanning had hij niks gezegd. En pas in het, op het eiland Madeira zei hij van, hé jongens, we gaan niet naar de Noordpool, we gaan naar de Zuidpool. Dat is even een totale omslag. En toen zijn ze naar Zuid-Amerika gegaan, vervolgens helemaal om Antarctica heen gezeild. En hij wist ook heel goed waar hij moest zijn. Op een plek waar hij korter naar de Zuidpool zou kunnen komen dan bijvoorbeeld Scott. Want hij zat de Bay of Whales. En dat was honderden kilometer verder zuidelijk. Dus hij had sowieso al een groot voordeel. En wat hij ook deed, hij legde overal van die voedseldepots aan. Dus al op de 82e breedtegraad. De Noordpool is natuurlijk de Zuidpool is de 90ste. Dus op de terugweg had hij ook continu goed te eten. Nou, ja. Dat is natuurlijk heel verstandig als je zo'n trip plant. Ja. Ja. We hebben hier een stukje uit zijn dagboek. Daar schrijft hij dan... Het gebied rondom de Noordpool verdomd nog aan toe. Van kindsbeen af aan was ik gefascineerd geweest door de Noordpool. En nu bevond ik mij op de Zuidpool. Is er een grotere teleurstelling denkbaar? Het was dus een grote teleurstelling als je dit zo leest. Ja, dat lijkt mij. Nou, dat voor hem, hij heeft eeuwige roem hiermee gekregen. Ik bedoel, laten we wel zijn. Als je ooit een keer naar Noorwegen gaat, alles is Amundsen, hè? Ik bedoel, hij heeft een museum, hij heeft straten naar zich vernoemd, standbeelden over het hele land door. Ja. Dus ik denk dat hij helemaal niet hoeft te klagen. Dat had hij natuurlijk nooit gehad met de Noordpool. Want op de Zuidpool kun je wel gewoon een dingetje achterlaten. Een vlaggetje en, en een bordje van... Hey, en wat hij ook heeft gedaan trouwens voor Scott, om hem toch nog even onder de neus te krijgen. Maar dat kun je natuurlijk niet op de Noordpool. De Noordpool is gewoon bevroren zeewater. Ja. En ja, dan gaat je vlaggetje gewoon de diepte in als het ijs smelt. Maar dat was dus echt een wedloop tussen die twee. Die Robert Scott, een Brit dus, en die Amundsen, de Deen. Ja, dat was... De Noor. Ja. Oeh, zeg dat niet tegen de Denen. Er was net ander nieuws uit Denemarken. Dus vandaar dat even in mijn hoofd verkeerd geplakt zat. Nee, maar het was een Noor. Maar dat was echt een wedloop tussen die twee. Want dat was ook, want die Scott, ja, die moet ook hebben gebaald dat hij daar kwam en wapperde die vlag van Noorwegen. Totaal. Maar als je ooit een keertje een vrij uurtje hebt, bijvoorbeeld in de kerstvakantie, moet je dat boek lezen, die wedstrijd tussen die twee. Want Scott was wel de poëet. Prachtig mooi heeft hij in zijn dagboek daarover kunnen schrijven. Terwijl Amundsen was echt een beetje, weet je, was wat we kennen van de Noorden, een beetje stug, niet heel erg spraakzaam. Dus ja, daar komen geen mooie poëtische woorden uit. Maar bij Scott, ja, die heeft dat echt prachtig mooi opgeschreven. Ja. En ik vind het heel, heel triest. 11 kilometer voor een terugkomst bij hun basis, hè, op de terugweg, zijn ze allemaal omgekomen. Dus het is echt gewoon... had niet gehoeven, hadden ze het beter kunnen voorbereiden. Ja, ja. U bent zelf meerdere malen op de Zuidpool geweest. In 2008 zelfs als eerste Nederlandse vrouw. Is er al een straat naar Bernice Notenboom vernoemd in Nederland eigenlijk? Nee. Goh, dat was wel een leuk idee, toch? Ja, vind ik ook. Nou, bij deze genomineerd wat mij betreft. Hoe was dat om daar als eerste Nederlandse vrouw te zijn? Nou, het is een beetje een saaie expeditie. Ja, dat zeg ik, omdat het is een ijskap. En je moet de routine goed onder de knieën krijgen. Dus je moet gewoon 30, 40 kilometer per dag kunnen skiën. Met een sleetje achter je aantrekken. Ja, de eerste week is zwaar. De wind in je gezicht. Het is bitter koud. Je gaat ook omhoog. En alles doet pijn, je krijgt spierpijn van die zware slee. Maar op een gegeven moment wen je aan alles. En dan is het eigenlijk gewoon een beetje de discipline erin houden. Dus 's morgens vroeg opstaan en dan die kilometers maken. En dan 's avonds in je tentje uitrusten. En dan doe je dan 30, 40 dagen, hoe lang je expeditie duurt, doe je dat achter elkaar. Ja. En dan ben je er. En dat was dus 2008 was de eerste. En dan nu is het 2023 en u bent net terug van een reis, begrijp ik, naar de Zuidpool. Ja. Is er een hoop verschil tussen toen en nu? Ja, helaas wel. Dat is een beetje een lastige vraag. Want waar ik was op de ijskap zelf, zie je niet zo superveel van de klimaatverandering. Maar wat we wel nu zien is dus die vogelgriep die bij de penguins is aangekomen. En ook bij de skua's, hè, dus bij die vogels die dan ook weer de eieren stelen van de penguins. Dus langzaam maar zeker Heeft de vogelgriep ook Antarctica en zijn grip, helaas. Vooral bij de Emperor Penguins, daar was ik. Dus ik was in het noorden van Antarctica, vanuit Kaapstad, zeg maar. Dat noordelijke gedeelte. Mm-hmm. Hele rare situatie op dit moment is dat het heel warm is. Het is echt 5 tot 10 graden boven nul op de ijskap zelf. Nou, dat is ongekend. Daar maken we ons ook zorgen om. De wind, normaal gesproken, jaagt van de Zuidpool. Hè. De Katabatische winden die gaan van hoog naar laag. Ja, die zijn er helemaal niet. Het wind komt uit het westen. Dus warme wind. Omdat de Zuid-Atlantische Oceaan ook warmer is dan normaal. Wordt de wind die meegevoerd wordt op het ijs is ook warm. Waardoor het ijs smelt. En de temperaturen voor dit tijd van het jaar veel te hoog zijn. Dus dat zijn even kort een paar dingetjes die ik in de vogelvlucht heb meegekregen. Ja. En ik heb met wetenschappers veel gesproken. En nou ja, goed, dat komt allemaal normaal naar buiten een keertje. Maar ja, het gaat sneller op Antarctica dan we dachten. Maar dat komt heel de tijd in de media. En dat heb ik nu ook een beetje uit eigen ervaring kunnen meemaken. Ja, het is gewoon echt waar dus. Sorry? Nee, ik zeg, het is gewoon echt waar. Er zijn nog steeds mensen die zeggen dan, ach, het valt er allemaal wel mee, maar u hebt het nu weer met eigen ogen gezien. Het is gewoon echt waar. Ja, nou ja, Antarctica is een ander verhaal. Het is een zo ontzettend groot continent met heel veel ijs. En dus het gaat nog wel even duren. Het is niet zoals Groenland of de Noordpool, waar dat kent geen overmaatregelen. Dat is er of het is er niet. Antarctica is echt gewoon een heel groot pak ijs. Maar desalniettemin zijn de eerste aanduidingen heel erg verontrustend. Ook vooral de samenwerking tussen oceaan, atmosfeer en ijs. En die driehoek, die samenwerking tussen die drie dingen, die moeten we veel beter bestuderen. Want die hebben ongelooflijke wisselwerking op elkaar en invloed op elkaar. En we gaan, begrijp ik, daar de komende tijd meer over horen. Over de resultaten van de jongste reis daar naartoe, naar Antarctica. Dank, Bernice Notenboom, klimaatjournalist en poolreiziger. Het ging uiteindelijk over de Noor, Roald Amundsen. 112 jaar geleden was hij de eerste mens op de Zuidpool. Meer historische wistbladjes vindt u op maxvandaag.nl. Toepasselijk liedje als het over de Zuidpool gaat. Frozen, dit is Madonna. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not. If I could melt your heart, Madonna was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Volgens de Huffington Post is het de grootste collectie typemachines ter wereld. De verzameling van de Amerikaanse zakenman Steve Soboroff. Morgen worden de 33 typemachines van legendarische figuren geveild. In die verzameling zitten bijvoorbeeld typemachines van Ernest Hemingway, de schrijver, playboybaas Hugh Hefner en zangeres en actrice Barbara Streisand. Ik ga erover praten met de hoofdredacteur van Etc. Dat is een blad voor typemachineverzamelaars. En hij heet Paul Robert. Hartelijk welkom. Dank je. Maar daar is dus gewoon echt een heuse vereniging van typemachineverzamelaars. Ja, ja, er zijn niet zoveel typemachineverzamelaars als cameraverzamelaars of postzegelverzamelaars, maar het zijn er toch wel een paar duizend. Oh, in Nederland alleen al? Of nee, internationaal. Ja, dat is ook in het Engels. Oké. Okay. Dus die paar duizend is van over de hele wereld. Is wereldwijd. Maar ja. U bent dat zelf ook? Geweest. Ja. Ja. Hoe word je typemachineverzamelaar? Nou, de meeste bij heeft het te maken met werk. Was bij mij ook, schrijvend journalist. U bent begonnen op de typemachine gewoon? Ja. Ik heb dat ook nog meegemaakt trouwens. Ja, precies. En op een gegeven moment kwam de eerste tekstverwerker op mijn bureau. En toen heb ik dankbaar afscheid genomen van de typemachine. Ja. Maar ik vond ze wel mechanisch heel erg leuk. Dus op een gegeven moment kwam er op een rommelmarkt een eerste. En op een gegeven moment waren er 70. Weet je, dan komt er een boekje, zo gaat het, je hebt er één, dan komt er nog één en bij drie begin je te verzamelen. Er kwamen er boekjes en toen ging er een wereld open van hele merkwaardige machines die gebouwd zijn vooral tussen 1870 en 1910, waar enorme concurrentiestrijd was tussen uitvinders en bedrijven om te komen met de ultieme typemachine. Mm. En vooral die tijd is voor verzamelaars heel erg interessant. Ja. Die Amerikaan, die zakenman, die dus deze collectie heeft verzameld, die zei, ik verzamel alleen typemachines van mensen die op de cover van Time Magazine hebben gestaan. Dus eigenlijk alleen maar beroemde mensen. Maar die typemachines zijn dus helemaal niet zo bijzonder, begrijp ik. Absoluut niet. U hebt de lijst bekeken die geveild wordt. Ja, ik heb ook gezien, er staan er precies drie bij die interessant zijn voor typemachineverzamelaars, waarvan één bij iedereen echt heel hoog op de lijstje staat. Welke is dat? Dat is die Crandall die helemaal aan het begin staat. Waarvan hij roept dat hij de mooiste van de wereld heeft. Ja, dat is een beetje de opgeblazen taal die hoort bij de mooiste typemachinecollectie van de wereld. De grootste die heeft hij ook niet. Deze collectie is een collectie voor verzamelaars van requisieten van dode schrijvers. Die machines zijn verre van interessant. En die ene die wel interessant is, die staat erop met een startbod van $25.000. Ik heb er ooit een gehad voor 3,5. Dezelfde machine? Dezelfde machine. Ja. En ik heb even gekeken vanmorgen in veilingresultaten. De laatste van topkwaliteit die is verkocht was toevallig afgelopen september bij Veilinghuis Breker in Duitsland. Dat is het veilinghuis voor mechanisch antiek. En die ging weg voor 11.000. Aha, dus ze zetten hem ruim in daar met die 25.000. Ja, ja. Dat mag je wel zeggen. Nou ja, maar je hebt kans dat door de publiciteit er iemand komt die zonder verder verstand te hebben van typemachines verliefd wordt op dat ding en hem afhamert. Ja, en want die namen, die zijn natuurlijk ook, ik noemde net al even wat namen, want daar gaat het dan in dit geval ook vooral om. Wie heeft er ooit op getypt? Ja. Weet u op wie van wie deze is geweest? Nee, dat weet hij ook niet. Oh, okay. Dus, hij heeft deze, zegt hij ook, als enige, omdat het gewoon een hele bijzondere, mooie machine is. Prachtig ding. Met helemaal ingelegd met parelmoer en beschilderd met bloemen. Dat is een prachtig ding. Nee, want ik bedoel, kijk, dus laten we zeggen, voor de echte typemachineverzamelaar zit er niet zo heel veel bij. Nee. Het zijn eigenlijk gewoon huis, tuin en keuken typemachines die we allemaal ooit hebben gehad, misschien. Ja, als je kijkt. Bijzonder is dat die bijzondere mensen erop hebben. Ja, als je kijkt op Marktplaats, daar kom je de meeste van die modellen dagelijks tegen. Ja, tientjeswerk is het. Hoe is die Amerikaan aan die verzameling begonnen dan? Want begin je daarmee? Weet u daar iets van? Ik wist van de verzameling, maar verder geen details. In het verhaal zegt hij zelf dat het ooit begonnen is met één die hij in handen kreeg die interessant was. En toen werd hij zo gegrepen door het feit dat een bekende sportschrijver was die hij bewonderde, dat hij vanaf dat moment is gaan zoeken naar machines waar een naam aan hing. Ja. U heeft wel een typemachine meegenomen naar hier, naar de villa. Ja, dit is mijn favoriet. Via de stream kunnen mensen dus meekijken. Dus als het goed is, wordt daar nu op ingezoomd. Ja, ik kijk ook even. Helemaal heel mooi rond ook, hè? Ja, dit is een van de twee die ik nog heb. Ook vanwege het fantastische verhaal wat erachter zit. De uitvinder, een man die ooit correspondent voor New York Herald is geweest tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Gevangen is genomen door zuidelijke rebellen. Bijna werd doodgeschoten, vluchtte. En uiteindelijk zijn fabriek heeft opgebouwd en toen hij het wat minder goed met hem ging, heeft hij besloten dat hij zijn fabriek wilde nalaten aan zijn personeel. Dat heeft hij vastgelegd op papier. En toen zag de familie dat hij de erfenis aan het verkwanselen was. Toen hebben ze geprobeerd om hem krankzinnig te verklaren. Hij is ook al een tijdje opgesloten geweest in een kliniek, tot hij uiteindelijk de rechtszaken won en alles weer terugkreeg. En uiteindelijk heeft hij zelf een jacht ontworpen waarop hij een wereldreis wilde gaan maken om wereldwijd al zijn agenten op te zoeken en onderweg te sleutelen aan zijn uitvinding en hem verder te perfectioneren. En dat is een heel bijzonder verhaal, dit. Een heel bijzondere man. Het is zo'n 19e eeuws verhaal dat een film waard is. Ja. Hij is uiteindelijk op die boot overleden. Toen hij dood was, had hij in zijn testament zijn hele nalatenschap nagelaten aan het Metropolitan Museum. Okay. En toen kwam er nog onverwacht een weduwe tevoorschijn, zonder dat iemand wist dat de man ooit getrouwd was geweest, waardoor er weer rechtszaken kwamen. Ik neem aan dat hij dat testament wel netjes op een typemachine had getypt, toch? Ongetwijfeld, ja. En als hij hier nou een velletje indraait, doet hij het dan nog? Ja, deze werkt nog. Hij zat 1886. Kijk, er zitten nu jongeren naar dit gesprek te luisteren. We hebben die twee oude mannen het over. Die snappen hier helemaal niks van. Kunt u ze wat aanslaan? Of... In principe is het een toetsenbord met een geïntegreerde printer. Ja. Dat is mooi, ja. Wat deze bijzonder maakt, nu alle handtypmachines, die hebben hamertjes die aan de voorkant tegen papier slaan. Ja, ja. Deze was anders. Deze heeft een letterschijf. En je moest papier in deze rol stoppen, dan naar boven halen. En dan slaat er aan de achterkant een hamertje door het lint het papier tegen die letterschijf. Dus die zie je ook hier draaien. Ja, dat is mooi van dit soort mechanische apparaten. Hè? Dat er komt helemaal geen chip aan te pas. Het is gewoon allemaal op die manier bedacht. Ja, dat is ook wat mij altijd het meeste is aangetrokken. Het is techniek die je begrijpt. Ja. In tegenstelling tot wat we nu zitten te doen met dingen waar je niet eens meer iets hoeft in te drukken. En dan gebeurt er aan de andere kant van de wereld iets. Weet je? Dat is een soort magie geworden. En u had wel een flinke verzameling ooit. Ik heb op het hoogtepunt had ik er 70. Toen had ik een studio met een gang en een ruimte en daar stonden vitrinekasten. Dus als er mensen kwamen, dan duurde het 30 minuten om ze bij mijn bureau te krijgen. Ja, want iedereen ging die dingen weer langs. Ja. En dus verkocht uiteindelijk? Ja. Met pijn in het hart, toch? Of? Nee, niet echt. Weet je, het is... je kunt heel erg het voelen van, ik moet zo'n ding hebben. En als je hem dan hebt en je hebt hem uit elkaar gehad en je weet hoe hij werkt en het doet het weer, dan zet je hem weg en op een gegeven moment wordt hij bang. Dan staat hij daar gewoon. En dan verloor ik. Ik ben niet echt een goede verzamelaar, geloof ik. Nou, je hebt natuurlijk wel een revival gehad. Hè? Want even de platenspelers, is op een gegeven moment was hij een beetje uit. Nu is dat natuurlijk weer helemaal in. Ja. Zou dat voor de typemachine ook nog een keer... Ja. Dat romantische idee van dat je gewoon een velletje ergens indraait en een mooi gedicht van iemand typt of zo? Er is een nieuwe generatie jongere verzamelaars. Deze, die antieke machines, dat is echt voor 60-plussers. En je ziet nu dat er jongeren komen en die gaan naar de techniek van hun eigen ouders. Dus die herinneren zich nog een portable typemachine, een Royal, die er vroeger was. En die worden nu weer gekocht. En daar zitten er heel veel bij van die nu in die veiling zitten morgen. Ja. Alleen niet voor $20,000-$30,000. Nee. En je ziet hetzelfde natuurlijk in fotografie. Hè? Heel veel jongeren die nu weer op film gaan fotograferen. Ja, of met zo'n direct klaarcameraatje en zo. Ja. Dat zijn die allemaal wel gemoderniseerd. Maar goed, dus hij is niet helemaal afgeschreven. En sowieso wordt hij dus door duizenden mensen verzameld. Nog altijd, de typemachine. Dank voor de uitleg. Mooi verhaal. Paul Robert was dat. Nieuws. Snipper. Nieuws Snipper doen we. U hoort een fragment. Dat is eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. Daar krijgt u zometeen een vraag bij. Ja, dit was een fragment uit Spraakmakers. Het was niet Guylaine Plag die u hoorde. Wat was dit voor dier dat we hier hoorden? Ja, zingen was het volgens mij, toch? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, Herman Deus, goedemiddag. Herman. Dat was een papegaai. Een papegaai, hè? Ja. Had je het gehoord vanochtend? Ja, ik heb vanmorgen. Oké. Nee, dat is goed. Want kijk, ik ga nog een paar vragen stellen. En dan kan je het hele prijzenpakket binnenslepen. Dus spits de oren. Er was inderdaad een papegaai. Het item in Spraakmakers ging over het gehoor en muzikaliteit. Die onderzoekster die daar was vanochtend, die legde uit dat de bedenker van de evolutietheorie daar ook al iets over heeft geschreven. Wat is de naam van de bedenker van de evolutietheorie? Ja. Ja.

Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De provincie Noord-Holland wil een nieuw volkslied. De reden? Niemand kent het huidige volkslied. Wat zijn eigenlijk de ingrediënten van een goed volkslied? Ethnoloog Martine de Bruin van het Meertens Instituut vertelt er zo meteen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. De politie heeft een man uit Rotterdam opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De man van 57 werd vanochtend aangehouden in Rotterdam-Zuid. Hij werd gezocht door de autoriteiten in Duitsland en Denemarken. In hetzelfde onderzoek zijn in Denemarken nog 3 mensen opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag. De Deense politie zegt dat de verdachten in een vroeg stadium van het onderzoek zijn aangehouden, zegt correspondent Rolien Kroton. De woordvoerder van de Veiligheidsdienst heeft gezegd, ja, het is altijd een balans, op welk moment ga je tot arrestatie over. Langer wachten heeft het voordeel dat je meer bewijsmateriaal kan verzamelen. Maar er werd gezegd, we willen geen enkel risico nemen. De politie in Denemarken heeft een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden er meer agenten op straat ingezet, vooral in hoofdstad Kopenhagen en rond Joodse organisaties. De Europese Centrale Bank gaat de rentes in de eurozone niet verder verhogen om hoge inflatie tegen te gaan. De Centrale Bank verwacht dat de inflatie weer tijdelijk toe zal nemen de komende tijd. Maar volgens de Europese Centrale Bank zijn er geen verdere maatregelen nodig, omdat de inflatie de komende jaren uiteindelijk stelselmatig naar beneden zal gaan. De laatste keer dat de rente werd verhoogd was in oktober. Dit jaar verhoogde de Centrale Bank de rente meerdere keren om de hoge inflatie tegen te gaan. Bij de invallen van Israël in Jenin op de westelijke Jordaanoever is een 12e Palestijn om het leven gekomen. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat een jongen van 17 werd doodgeschoten door Israëlische militairen. De Russische president Poetin heeft in zijn jaarlijkse tv-toespraak gezegd dat hij hoopt op een gevangenenruil met de VS. Er zouden dan 2 Amerikanen vrijgelaten kunnen worden, journalist Ivan Gerskovich van de Wall Street Journal en ex-marinier Paul Willen. Een microscoop die wordt toegeschreven aan Antonie van Leeuwenhoek heeft op een veiling €160.000 opgebracht. De 2 kleine zilveren plaatjes gingen naar een onbekende koper. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, heeft berichtendienst Threads gelanceerd in de Europese Unie. De app moet de concurrentie aangaan met Twitter, dat nu X heet, waar Threads erg op lijkt. Mensen kunnen inloggen met een Instagram-account en vervolgens tekstberichten met elkaar delen en elkaar volgen. In de EU kon de app nog niet gebruikt worden, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Threads bestaat al sinds juli van dit jaar, maar was tot nu toe niet beschikbaar voor Europese gebruikers. Dat heeft ermee te maken dat de EU nieuwe regels heeft aangekondigd. Voor Meta betekende dat onzekerheid. Nou, inmiddels hebben ze daar een oplossing voor gevonden. Je kunt Threads ook zonder profiel gebruiken. De omstreden ex-neuroloog Ernst Janssen Steur is overleden, meldt Trouw. Hij kwam 10 jaar geleden in opspraak omdat hij tegen zeker 8 patiënten ten onrechte had gezegd dat ze een ernstige ziekte hadden, als Alzheimer of ALS. De rechtbank veroordeelde hem tot 3 jaar cel, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs was. Hij was toen inmiddels al vertrokken bij het ziekenhuis in Enschede, waar hij werkte. Daarnaast was Janssen Steur verslaafd aan pijnstillers die hij was gaan slikken na een auto-ongeluk. Hij verhuisde naar Duitsland, waar Ernst Janssen Steur overleed aan een longontsteking. Hij was 78 jaar. Het weer bewolkt, maar droog. Aan de kust valt wel nog een enkele bui en het is 4 tot 7 graden. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen en dan wordt het niet kouder dan 5 graden. Morgen is het dan droog met af en toe zon. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ongelukken zorgen op een paar plekken voor behoorlijke vertragingen, zoals op de A10 West richting Zaanstad. Ter hoogte van Osdorp is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 7 kilometer file achter bij 20 minuten oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein ook een ongeluk. Hier zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Breda. Bij knooppunt de basis een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals duo-verpakkingen Jumbo spek of hamreepjes, nu 1 plus 1 gratis. Heel veel vleesvervangers, zoals Valais en Beyond Meat, 1 plus 1 gratis. En stukken Jumbo kaas, je raadt het al, nu ook, 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoFandom en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promofandom.nl, ook voor de voorwaarden. PromoFandom, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld tegen 16:30. En nu eerst een huiskamervraag. Van welke provincie is dit het volkslied? Je meren en brede kanalen zo mooi zijn spiegels van water en leven. En zie ik je polders soms worstelt aan zee. Daar wuift nu het goudgele graan met ons mee. Nou, grote kans dat u geen idee hebt waar dit over gaat. Ook zelfs als u inwoner bent van de provincie waar dit het volkslied van is. Want het is namelijk de provincie Noord-Holland. En omdat niemand dat lied kent, is het volkslied volgens CDA-statenlid Dennis Heinen aan vervanging toe. En daarom vinden wij het tijd voor een nieuw volkslied wat Noord-Hollanders aanspreekt en verbindt. Een nieuw volkslied kan aandacht geven aan belangrijke thema's waar de provincie mee bezig is, zoals woningbouw en natuur. En we hopen het lied samen te maken met Noord-Hollanders, een bekend en onbekend muzikaal talent uit de provincie. Het resultaat moet zijn een aansprekend, eigentijds en herkenbaar volkslied. Aangeschoven in de villa is Martine de Bruin, etnoloog en volksliedkenner, verbonden aan het Meertens Instituut. Daar houden ze echt alles bij van ons Nederlanders. Hartelijk welkom. Dank. Als u zo luistert naar die motivatie van Heinen, het statenlid, begrijpt u dan wat hij bedoelt? Begrijp wel wat hij bedoelt, maar ik vind de ambitie ook wel heel erg groot. Want? Nou, hij wil eigenlijk een lied maken dat voor iedereen acceptabel en mooi, hè, aansprekend gevonden wordt. Ja, en in mijn beleving is dat nog nooit iemand gelukt. Nee. Wat ik zo hoorde trouwens, vond ik het helemaal niet zo verkeerd wat er voorbij kwam. Tenminste, maar ik ken, ja, het lijkt dan een beetje op het ritme en zo, het rijmt in ieder geval. Nou ja, als dat de standaard is van het ritme is aantrekkelijk en het rijmt, oké, dan is het misschien acceptabel. Ja, maar goed, het ging over de kanalen, het water in Noord-Holland. Ja. En, ik hoorde wel wat in, maar... Ja, dat is zo bij veel provinciale volksliederen, dat er vooral wordt gesproken over de natuur. Daar kan je denk ik ook het minste een buil aanvallen. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat mensen wat enthousiast moeten kunnen opbrengen voor het lied. En dat betekent ook dat het makkelijk meezingbaar moet zijn. Want ja, dan leeft het meeste uiteindelijk. En dat blijkt nou bij dit lied uiteindelijk toch niet het geval te zijn. Nee, in ieder geval, veel Noord-Hollanders kennen het niet. Hebben eigenlijk alle 12e provincie een volkslied? Nou, officieel niet, maar officieus wel. Alhoewel er soms per provincie meerdere liederen in omloop zijn. Oké. We hebben even een kleine compilatie. Gewoon maar even wat provincies gedaan. Laten we even luisteren. Man. Limburgs dierbaar oor. Waar het veilig is ongewonnen, mijn geliefde Flevoland. Ja, die laatste was Flevoland. Limburg hebben we voorbij horen komen. Friesland natuurlijk. En het begon met het Grunnings Light. Ja, daar gaat mijn kleine hart toch een beetje van open. Want ik heb daar jaren gewoond en dat is mooi. Maar is dit, zijn dit de volksliederen die er ook uitsteken wat betreft tekst? Ja, het is een beetje bombastisch allemaal. Ja, het is gedragen. Het is een beetje in de stijl van de nationale volksliederen uiteindelijk. En ja, er zit nog wel steeds een duidelijk 19e eeuws sausje overheen. Dus zo plechtstatig. Mm. En ook vaderlandsgezind uiteindelijk, zoals die liederen zijn. Ja, dat is niet helemaal meer van vandaag de dag. Maar ja, misschien is dat ook niet zo'n bezwaar. Want als je het hebt over volksliederen, dan zijn het eigenlijk per uitstek liederen die een langere adem moeten hebben. Ja. Maar als je even een voorbeeld van Groningen neemt. Hè, ook al woon je in Delfzijl en in de stad Groningen, wat nou hemelsbreed een uurtje rijden, zeg maar, even voor de grofweg. Het gevoel, heb ik het idee, is daar nog wel redelijk hetzelfde. Voor een provincie als Noord-Holland lijkt me dat al veel lastiger. Ja, lijkt mij ook. Daar heb je natuurlijk dat er bijvoorbeeld een West-Frieslied in omloop is. En zo zijn er misschien nog wel meer. Iemand in Amsterdam voelt zich misschien heel anders dan inderdaad iemand in de kop van Noord-Holland. Nou, dat lijkt me wel zeker. Ja. Nou ja, die verschillen zijn er in Groningen uiteindelijk ook wel. En in alle andere provincies zijn er natuurlijk ook verschillende mensen die zich dan ook nog allemaal gehoord willen worden in zo'n groep. Dat maakt het natuurlijk ook wel ingewikkeld om een goed lied te maken. Maar ik denk dat het grootste verschil is dat in de verschillende provincies het provinciale gevoel heel anders is. Dus zelf woon ik in Utrecht en daar is dat provinciale gevoel toch echt wat minder dan bijvoorbeeld in Friesland of in Limburg. Ik woon dus in de stad Utrecht ook, u ook of niet? Ja, zeker. Zullen we allebei het Utrechts volkslied dan even zingen? Nou, dat wordt wel heel spannend, hè? Want dat is nou net een van de liederen die niemand kent. Nee, het officiële lied tenminste. Ik zou het echt niet weten. Kijk, in de stad Utrecht wordt dan heel vaak Herman Benkie gedraaid, hè? Van Utrecht Mestachi en zo. Ook niet eens een officieel lied, maar dat is... Ja, eigenlijk nog eerder als ik boven op de dom sta. Ja, of later als ik boven op de dom sta. Ja. Dat, als je mensen zou vragen naar een Utrechts volkslied, dan zou dat denk ik als eerste genoemd worden. Maar dus heel veel mensen in Nederland kennen het volkslied van hun provincie niet. Ja, dat klopt, ja. Is dat zonde? Ja, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt, denk ik. Kijk, de provincie vindt dat misschien wel zonde. In ieder geval is de provincie Noord-Holland er nu mee bezig om weer een lied te hebben dat ze kunnen inzetten bij bepaalde gelegenheden. En dat een Noord-Hollands gevoel uiteindelijk vertegenwoordigt. Mm. En niet iedere provincie zal daar zo sterk op willen inzetten. En Brabant heeft, geloof ik, als enige en niet een officieel volkslied, terwijl heel veel mensen dit bijvoorbeeld wel kennen natuurlijk. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ja, Guus Meeuwis. Ja, heel veel mensen vinden dit nu het Brabantse lied. Terwijl er nog twee officiële liederen zijn die min of meer in aanmerking komen om Brabants volkslied genoemd te worden. En hiervoor hebben we nog andere liederen gehad, ook uit de amusementswereld. Brabantse nachten zijn lang en dergelijke. Ja. Dus daar is de keuze eigenlijk heel groot. Ja. Alhoewel er geen officieel volkslied is. Nee. Ontstaan uit gevoel van saamhorigheid. Maar dat moet je dus weten te pakken uiteindelijk. Want dat wordt nog een opdracht natuurlijk in Noord-Holland. Ze willen dat lied gaan maken met professionele mensen die muziek maken. Maar iedereen kan in feite een bijdrage leveren. Ja, nou dat is een heel nobel streven. Maar best lastig uit te voeren. Want denken we nog even met z'n allen aan het Koningslied. Dat eigenlijk met dezelfde intentie opgezet is. En waar ook input van iedereen welkom was. Waar heel veel artiesten hebben samengewerkt. En de bedoelingen echt buitengewoon goed was. Ja, en dat het dan toch niet zomaar viel. Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ja, en we hebben natuurlijk nog het Wilhelmus, hè? Ja. Is dat onomstreden eigenlijk? Want het is best wel een vaag lied natuurlijk. Nee, het Wilhelmus is absoluut niet onomstreden. Er zijn een heleboel liefhebbers, maar ook een heleboel mensen die het helemaal niet vinden. En wat er altijd wel mooi aan is dat mensen als een van de argumenten gebruiken om het niet te willen als volkslied, is dat ze het niet mooi vinden. En dat is precies de moeilijkheid van het maken van zo'n lied. Want hoe maak je nou een lied dat mensen in het hart kan raken doordat ze het bijvoorbeeld mooi vinden? Kijk, bij een vlag wordt nooit gezegd: iedereen moet de kleuren van de vlag mooi vinden. Hè? Dus het is gewoon een extra hobbel die genomen moet worden om tot zo'n volkslied te komen. We wensen ze veel wijsheid in Noord-Holland. En we zijn benieuwd natuurlijk naar het eindresultaat. Dus als dat achter is, dan laten we dat zeker een keer horen. Etnoloog van het Meertens Instituut, Martine de Bruin, hartelijk dank. Als u nou uw eigen kennis over de Nederlandse provincieliederen wilt testen, ga dan even naar Instagram Villa VDB _ Omroep Max, want daar staat een leuke test klaar. Sonic, dat zijn Anderson .Paak en Bruno Mars. Dat was Skate. Nieuws via de NOS dan. Wie wordt de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer? In Den Haag zijn ze daar al de hele dag over aan het vergaderen. Er zijn twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks en PvdA. Contact met politiek verslaggever van de NOS, Mark Hamer. Mark, zijn die kandidaten zelf eigenlijk al aan het woord geweest? Ja, tegen 2:15 ongeveer zijn ze begonnen aan het tweede gedeelte eigenlijk van het debat. Vanochtend hebben we de mensen vanuit de fracties gehoord die allerlei vragen hadden aan de kandidaten. En na de lunch mochten de kandidaten zelf het woord nemen. En wie moest er als eerste aan de bak? Ja, er was echt een loting. Twee namen gingen in een grote beker. En die van Van der Lee, die kwam er als eerste uit. En hij is overigens nog steeds aan het woord. Hij ging eigenlijk een beetje in op de trauma's van de Tweede Kamer de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk Groningen gehad, we hebben de toeslagenaffaire gehad. Er waren klokkenluiders binnen en buiten de Kamer, maar daar is te weinig naar geluisterd. Van der Lee wil nu naar een methode zoeken, als hij Kamervoorzitter wordt, hoe dat in de toekomst beter kan. De werking tussen mensen met een democratisch ethos en parlementariërs, volksvertegenwoordigers, die daarna luisteren en daarna handelen, dat maakt dat we ook beschermd zouden kunnen worden tegen de verkeerde keuzes die we vaak onbedoeld met elkaar hebben gemaakt. En ik zou graag een kamer willen waarin dat nog meer ruimte krijgt dan we in het verleden hebben laten zien. En waarom? Omdat we, denk ik, nu wel een consensus hebben bereikt over de analyse van wat is in beide gevallen fout gegaan, maar dat we niet in staat zijn, op dit moment nog steeds niet, om vervolgens de mensen die daar zwaar door getroffen te zijn, te helpen. Ja, Van der Lee, die dus inderdaad een andere manier, een openere Tweede Kamer zou willen hebben. En dan waren er veel vragen vanuit de Kamer aan Martin Bosma van de PVV. Wat was de rode draad daarin? Ja, kan hij er wel zijn voor alle Tweede Kamerleden? Dat hij goed kan voorzitten, heeft hij wel bewezen als ondervoorzitter. Hij heeft veel debatten geleid en ook op een goede, plezierige manier. Maar de functie van de echte Kamervoorzitter is toch iets meer. Ook het gezicht naar buiten, wereldleiders ontvangen en krans leggen. Op 4 mei bijvoorbeeld Bosma en zijn partij, PVV, ze zijn hard geweest in de bewoordingen. Ze hebben het gehad over een nep parlement, de rechters zijn corrupt, journalisten zijn tuig van de richel. Nou, dat soort uitspraken, ja, hoe verhoudt dat zich met de rol van de Kamervoorzitter? Daar hadden heel veel partijen problemen mee. Daar willen ze antwoorden op hebben. Daar moeten we nog even op wachten, want ik kijk nog even op de monitor. Van der Lee is nog bezig. We moeten dus nog even op de antwoorden van Bosma wachten. Dus dan moet Bosma al die vragen nog beantwoorden en dan pas is de stemming dus. Ja, ik weet, kan je niet echt een spoorboekje geven. We dachten, dit kan heel snel gaan. Dat kan over een half uurtje klaar zijn. Maar ik denk dat we richting 16:30 gaan lopen. Vanuit Den Haag hoorde u politiek verslaggever Mark Hamer. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Sonny en Cher waren dat. Het is hoog tijd om de Villa Week af te ronden. Dat doen we al iedere donderdag met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Er staan steeds meer windmolens in de Noordzee. Voor vissers is dat vette pech, want die krengen staan daar in de weg. En dat doet zeer, want er komt nu niks aan boord, nee. De vissers lopen heel wat mis, want er mag daar niet worden gevist. Nu las ik dat waar die molens staan, vogels vaak de pijp uitgaan. Omdat de wieken zo hard gaan, dat ze ze gewoon doormidden slaan. Toen kreeg ik een meesterlijk idee, zet ze met de wieken net in zee. Dan schep je van het strand straks de palingpuree. Je moet daar met je haringkar gaan staan, want haring spoelt gesneden aan. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Bommelerwaard, 2007. Het zat 2 dagen zonder stroom, zonder verwarming en condooms. En aan de haard ontstond nieuw leven. Er kwam een flinke babyboom, want er was daar verder niks te doen. Ik dacht, is dat eigenlijk ook niet chill voor elk tekort aan personeel? Er gaat even een saaie streek van Bill en daarna heb je er heel veel. Wil de NS minder gezeur? Haal de stroom van Etteleur. En je hebt straks een stad vol met treinconducteurs. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats. En zometeen op de zender Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij een huisdier? Nee, ik heb alleen huismeid. Ja, ik weet niet hoe duur die is. Maar goed, minister Adema die wil onderzoek doen naar de oplopende kosten bij dierenklinieken. Want de dierenarts wordt steeds duurder. Ja, hoe kan dat? En is een verplichte verzekering voor baasjes een oplossing? Adema wil dus onderzoek doen naar die oplopende kosten. Zometeen gaan we erover praten met dierenarts. De studio loopt hier vol en ik zie ook al op het scherm mensen uit het land verschijnen. Ja. Kortom. We gaan luisteren. Huismeid met lange eieren trouwens. Maandag melden wij ons weer in de villa. Oud-journalist Henk van der Meijden die draagt daar meer dan 50 jaar het stokje over van het Wereldkerstcircus in Carré in Amsterdam. Gaan we met hem over praten. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 18 december 2004. Toen was de allereerste editie van Serious Request. U weet wel, van 3FM. De collega's hier een eindje verderop. Dat is maandag. Ik wens u vast een prettige donderdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Thank you.